पर वे भीष्म द्रोण इत्यादि मर जाएंगे। तो दोनों दृष्टि से विचार कर लो, जो जन्म लेता है वो मरता ही है, जब मरना अनिवार्य है तो उसके विषय में क्या शोक करना। ऐसा तो नहीं कि तुम लड़ाई नहीं करोगे तो ये मरेंगे नहीं, तो जब मरेंगे ही तो इनके विषय में क्या शोक करना। दूसरा शोक होता है वृत्तगत शोक होता है, एक वृत्तगत शोक। दो प्रकार का शोक मानते हैं, जो मूर्ख होता है उसका शोक वियोग जन्य होता, मृत्यु को लेकर के होता कि मर जाएगा तो मरे का शोक करता है। और जो जो विद्वान होता है, शास्त्रज्ञ होता है, वह मरे का नहीं करता। लड़का दुर्वृत्त हो गया, लड़का जो है दुर्वृत्त हो गया, उसकी वृत्ति खराब हो गई, उसको शोक यहाँ तक कि वो समझता है कि भाई मरना तो आई है, मर जाए तो अच्छा है, पर इस प्रकार की वृत्ति इसके अंदर नहीं तो उसको भी शोक होता है। ये दोनों दृष्टि से तुम्हारा शोक करना ठीक है, क्यों कि जो शरीर उत्पन्न होता है वो मरता ही है, तुम्हारे बचाने से तो बचेंगे नहीं, मरेंगे। और इन लोगों की वृत्ति अच्छी, ये अपने समय में इस ढंग की वृत्ति भीष्म इत्यादि ऐसे रहे हैं, इनके ऐसे सदाचारी रहे हैं और इस प्रकार का रहे हैं कि इनके विषय में जो है वह इनके वृत्ति के विषय में भी शोक नहीं किया जा सकता, दोनों विषय में शोक नहीं किया जा सकता। तो ऐसे ही है अशोच्य, शोक करने योग्य नहीं है, पर तुम उनको लेकर के शोक कर रहे हो और इधर बड़ी बड़ी बात करते हो। प्रज्ञावादांश भाषसी, बुद्धिमानों की जो है वह बात है ऐसी तो तुम बात करते हो। कदम भीष्मान संख्य द्रोणम च मधुसूदन, तुम कहते हो कि ये जो है वह जब ये मर जाएंगे ना तो क्या हो जाएगा। कुल धर्म सनातना धर्मी नष्टे कुलम कृष्ण धर्मो विभुवत्त अधर्मा विभुवत् कृष्ण प्रदुष्यंती कुल स्त्री स्त्रीषु द्रष्टासु वार्षणीय जायते वर्ण संकर संकरो नरका एव कुलघना नाम कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां पिंडो तथा। बड़ी लंबी। तो प्रज्ञावाद जो है, यानी प्रज्ञावाद माने बुद्धिमान लोग, शास्त्र के लोग जैसे वचन बोलते हैं ऐसा तुम वचन बोलते हो, इसलिए मैं क्या निर्णय करूं, तुमको विद्वान मानो, तुमको पंडित मानो कि तुमको मूर्ख मानो। क्योंकि पंडित तो तुम नहीं माने जा सकते। क्यों पंडित नहीं माने जा सकते हो, क्योंकि गताशून अगताशूंश्च पंडिता न अनुशोचन्ति। पंडित दोनों के विषय में शोक नहीं करते। किसके विषय में? जो है, जो पंडित होता है, आत्मदर्शी होता है, वो दोनों के विषय में शोक नहीं करता। जो है उनके विषय में शोक क्या होता है, वृत्ति को लेकर के शोक होता है, उसके विषय में भी वो शोक नहीं करता है। वो जानता है कर्म संस्कार के अनुसार सभी जीव चल रहे हैं, इनका क्या शोक करता है, उनके विषय में भी शोक नहीं करता। और शरीर के नाश के विषय में भी शोक नहीं करता। तो गताशून जिनके प्राण चले गए हैं, जो मर गए हैं, उनके विषय में भी शोक नहीं करता। और अगताशून जो है उनकी वृत्ति देख करके उनके विषय में भी शोक नहीं करता। तो पंडित तो दोनों विषय में शोक नहीं करता, पंडित को शोक नहीं होता। अब तुम इधर शोक कर रहे हो, इधर पंडित की बात कर रहे हो, तो तुमको क्या मान, ये बात विचार की। अब टीका देखिए, टीकाकार ने जरा यहाँ विस्तार से लिया है। टीकाकार कहते हैं अत्रि शास्त्रे त्रीण कांडानी, शास्त्र में जो 18 अध्याय का जो ये शास्त्र 18 अध्याय वाला जो गीता शास्त्र है, ये 3 कांड है, 6-6 अध्याय की एक एक कांड है। तो 6-6 अध्याय के एक एक कांड होंगे तो 3 कांड हो जाए। 6ठे अध्याय पर्यंत एक कांड है, 7वें से 12वें पर्यंत द्वितीय कांड है, और 13वें से 18वें पर्यंत तृतीय कांड, ऐसे 3 कांड है। ये कांड यानी 18 संख्या नाम अध्याया नाम, ये जो 18 संख्या वाले जो अध्याय हैं, उसमें षट्क तृतयम उपादाय त्रय विद्या, इसमें 6-6 का 3 विभाग करके त्रैविध्य है, 3 कांड इसमें मान लिए जाते हैं। कहते 3 कांड कैसे माने, उसमें कुछ भेद होगा, तब तो 3 कांड माना आपने। का तत्र पूर्व षटकात्मकम पूर्व कांडम त्वम पदार्थम विषय करोति, जो पहला 6 अध्याय का कांड है जिसकी चर्चा यहाँ से चल रही है, वो त्वम पदार्थ का शोधन करता है, जीव के स्वरूप का निर्धारण करेगा, इसलिए उसका विषय क्या होगा, त्वम पदार्थ शोधन, त्वम पदार्थ के विषय में ठीक ज्ञान कराना। यहाँ इसी अध्याय में आप देखेंगे कि भगवान जो है शरीर आदि से पृथक करके आत्मा का दर्शन कराएंगे। तो ये प्रथम कांड में त्वम पदार्थ का शोधन है, इसलिए त्वम पदार्थ जो है पहले कांड का विषय हुआ। और मध्यम षटक रूपम मध्यम कांडम, और बीच का जो 12 अध्याय से लेकर जो है जो 7 अध्याय से लेकर के 12वें अध्याय तक, ये जो 6 अध्याय हैं, इसका नाम है मध्यम कांड। ये तत् पदार्थम गोचरियति, ये तत् पदार्थ ईश्वर तत्व के विषय में शोधन करता है, ईश्वर तत्व का शोधन करता है, ईश्वर तत्व का लक्षण करता है। तो ये तत् पदार्थ का शोधन है, गोचरित माने विषय बनाता है, उसको विषय करो। जैसे क्या है कि ज्ञान का हेतु क्या होता, तत्त्वमसि ये उपदेश, ये महावाक्य है। तत्त्वमसि में तत् पदार्थ है, त्वम पदार्थ है, और असि है, तो दोनों औपाधिक हैं, औपाधिक दोनों में से उपाधि हटा करके उनका एकत्व किया जाए, ये ज्ञान है। तो यहाँ पर गीता में पहले 6 अध्याय में त्वम पदार्थ का शोधन है और दूसरे 6 अध्याय में तत् पदार्थ का शोधन है, इसलिए तत् पदार्थ उसका विषय हो गया, इसका विषय हो गया त्वम पदार्थ। और अंतिम षटक षटक लक्षणम अंतिमम कांडम, अंतिम जो 6 अध्याय माने 13वें से लेकर के 18वां अध्याय, ये जो है अंतिम कांड है, ये पदार्थ यो ऐक्यम वाक्यार्थम अधिकरोति, ये वाक्यार्थ बनाता है, तत्त्वम दोनों का अन्वय असी के साथ होता है, ये वाक्यार्थ बनाता है। तो क्या वाक्यार्थ बनाता है, कि दोनों पदार्थों का ऐक्य, जिसको तत् करके कहा गया, जिसको त्वम करके कहा गया, वो एक ही है। जैसे यहाँ पर कहा जिसको विश्व करके कहा गया, जिसको तेजस करके कहा गया, ये कही है, ऐसे तत्त्वम का एकार्थ बोधक है ये अंतिम 6 अध्याय। तत् ज्ञान साधनानि च तत्र तत्र प्रसंगात उपन्यास, अभी यदि कहो और कोई बात नहीं है गीता में, और भी बात है, वो प्रसंग से है, वह है ज्ञान के साधन जो है, जहाँ जहाँ प्रसंग आता है वहाँ के ज्ञान के साधन का उपन्यास करते हैं। तज ज्ञानस्य तद अधीन, क्योंकि ज्ञान का साधन न बतावे तो ज्ञान ही नहीं उद्भूत होगा, अब ज्ञान नहीं उद्भूत होगा तो ऐक्य कैसे, इसलिए उसके साधन का भी जो है जहाँ जहाँ प्रसंग आता है वहाँ पर साधन बताते हैं। तत्व ज्ञानम एव केवलम कैवल्य साधनम इति च सर्वत्र अभिहितम। हाँ, एक चीज समझ के अंतर, जितने भी साधन इसमें बताए गए हैं ये ज्ञानोत्पत्ति के साधन है। ये किसके हैं? ज्ञानोत्पत्ति के लिए साधन है, पर तत्व ज्ञान ही मोक्ष का साधन है। ये सर्वत्र अनुस्यूत है, सर्वत्र ये बात कही गई है, सर्वत्र ये बात समझ के रखनी चाहिए कि साधन जो है वो ज्ञानोत्पत्ति के लिए और मोक्ष के लिए ज्ञान ही है। इसलिए केवलम कैवल्य साधनम तत्व ज्ञानम एव, तत्व ज्ञान ही केवल तत्व ज्ञान जो है कैवल्य का साधन है। ये सर्वत्र सर्वत्र ये बात कही गई है। एवं पूर्वोक्त रीत्या गीता शास्त्रार्थी परिनिश्चिते सति इत्यर्थः। इस प्रकार जो है ज्ञानमेव केवलम, ये तो कह रहा हूं तत्व ज्ञानमेव केवलम कैवल्य साधनम इति सर्वत्र अभिगीत एवं पूर्वोक्त रीत्या, ये तो है ना, एवं पूर्वोक्त रीत्या गीता शास्त्रार्थे परिनिश्चिते सति इति। अब तत्र एवं में जो एवं था ना, तत्र एवं उसका अर्थ यहां से मिलाते हैं कि एवं माने पूर्वोक्त रीत्या गीता शास्त्रार्थे परिनिश्चित सत्। एवं का अर्थ क्या कर दिया टीकाकार ने, भाष्य में है एवं कि पूर्वोक्त जो विचार की रीति से गीता का शास्त्र, गीता शास्त्र का अर्थ निश्चित हो जाने का, कि गीता शास्त्र का अर्थ सुनिश्चित क्या हो गया कि तत्व ज्ञान ही मोक्ष का हेतु है और तत्व ज्ञान के लिए साधन विभिन्न प्रकार के कर्म आदि उसके साधन, ये निश्चित हो जाने पर। अब जो भाष्य में था धर्म संबूढ़ चेतसा, उसके विषय में टीकाकार लिखते हैं धर्मे सम्मूढ़म, धर्म के विषय में सम्मूढ़ क्या है, कहते कर्तव्या कर्तव्य विवेक विकलम, अर्जुन निर्धारित नहीं क्या कर पा रहा है कि यह लड़ाई करना हमारा कर्तव्य है कि लड़ाई न करना, क्योंकि कर्तव्य मान करके वह आया था, अब मोह हो गया तो कर्तव्य कर्तव्य का निर्णय नहीं हो सकता। हमने पहले भी बताया था कि दो प्रकार का मोह है, एक धर्म विषयक मोह यही है कि कर्तव्य कर्तव्य का निर्णय न कर पाना, और एक स्वरूप विषयक मोह है जिससे आत्म तत्व नहीं जाना तो शरीर आदि में हंता होती। तो स्वरूप विषयक जो अज्ञान है और कर्तव्य विषय का ज्ञान है, यही मोह है, और इसी को दूर करने के लिए गीता शास्त्र की प्रवृत्ति। इसलिए गीता शास्त्र के अंत में अर्जुन यही कहता नष्ट मोह, मेरा मोह नष्ट हो गया। इसका मतलब ये मोह को दूर करने के लिए गीता शास्त्र का उपदेश है, और वह मोह दो प्रकार का हो गया, एक कर्तव्य के विषय में और एक स्वरूप के विषय में। तो कहा धर्मे सम्मूढ़म कर्तव्य कर्तव्य विवेक विकलम चेतो यस्य, कर्तव्य कर्तव्य विवेक के विषय में विकल है चित्त जिसका, तस्य मिथ्या ज्ञानवतो। अब देखिए मिथ्या ज्ञान तो है ही ना उसमें, तभी तो कर्तव्य कर्तव्य भी मिथ्या ज्ञान को लेकर के बनेगा कि नहीं, अरे स्वरूप विषय का ज्ञान है तो उसी को लेकर के भी कर्तव्य कर्तव्य, इसलिए मिथ्या ज्ञान तो है ही है, इसलिए मिथ्या ज्ञान वो तो है भाष्य में नहीं है, वो जो धर्म सम्मूढ़ चेता इसी से निकाल रहे हैं टीका में, टीका में नहीं है आपकी, भाष्य में भी है हमारे यहाँ भाष्य में नहीं है। वैसे पाठ भेद है, पाठ भेद में मिथ्या ज्ञान हो तो भी, पर धर्म सम्मूढ़ से दोनों निकल जाता है, स्वरूप विषय का ज्ञान और कर्तव्य विषय का ज्ञान। और यदि मूल में है मिथ्या ज्ञान हो तो भाष्य में तो कोई बात नहीं, उसी का विवरण समझ लीजिए। तो टीकाकार कहते मिथ्या ज्ञान हो तो, क्यों मिथ्या ज्ञानी किसको कहते हैं? कहते अहंकार ममकार वतः, मिथ्या ज्ञान यही है, मैं देवदत्त हूँ, यज्ञदत्त हूँ, मैं यह हूँ और यह मेरे हैं, बस यही मिथ्या ज्ञान। शरीर को लेकर के अहंता जो टिकती है ये मिथ्या ज्ञान है, और उसके संबंध से जो ममत्व बनता है, मेरा आश्रम है, मेरी कुटिया है, मेरा तप है, मेरा ज्ञान, ये जो ममत्व बनता है, ये ममत्व तो अहंकार और ममकार, ये जहां मिथ्या ज्ञान रहेगा वहां अहंकार ममकार, ये मिथ्या ज्ञान आधार हो गया। और जहां अहंकार ममकार होगा वहीं पर शोक होगा, शोक में वहीं होगा। ये शुरू में भी टीकाकार ने इसको लगाया था, जहां वो शोक साकर निमग्न कहा था वहां इसी प्रक्रिया से लिया। अज्ञान होगा, मिथ्या ज्ञान हुआ, मिथ्या ज्ञान होने से क्या वो उसके प्रत्यक्ष बना क्या है? अहंकार ममकार, अहंकार ममकार है तो वो शोक आ गया, अहंकार ममकार हो गया तो शोक। तो शोकाक्ष सागरी, शोक रूपी सागर में गिर गया, महत शोक सागर। ये शोक सागर का बहुत बड़ा है क्या? कहते हाँ, द्रुत तारे दूसरे सागर में गिर जाए तो कोई निकाल भी सकता है इसको। अब मोह रूपी शोक रूपी सागर में कोई जो है जब गिर जाता है तो उसे निकलना बड़ा कठिन हो जाता है। इसका द्रुत तारे जिससे तरण जो है बड़ा ही कठिन है, उसमें प्रविश्य क्लेश्यतः, उस शोक सागर में गिर गया अर्जुन। अब शोक सागर में गिर जाएंगे तो क्लेश नहीं होगा, सागर में गिर जाए क्लेश तो होगा। तो शोक सागर तो ये बड़ा भारी भयंकर है, इसमें गिरने से क्लेश्यतः बहुत दुखी हो। अब इस सागर से कैसे निकलेगा? तो ब्रह्मात्मा के लक्षण वाक्यार्थ ज्ञानम आत्मज्ञान। आत्मज्ञान किसको कहते हैं? कहते ब्रह्म और जीव का ऐसी लक्षण जो वाक्यार्थ ज्ञान है, तत्वमसी, तत्वमसी, ये है ब्रह्मात्मा का ऐसी लक्षण वाक्यार्थ ज्ञान। इस वाक्य का जब अर्थक ज्ञान होता है तो क्या होता है? अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि किया है उपदेश वाक्य, पर जब इसका वाक्यार्थक ज्ञान होगा तो अंदर क्या अनुभूति बनेगी? अहम ब्रह्मास्मि। तो ये जो आत्मज्ञान है तदति रेकेण उद्धरण असिद्धे, इसके बिना इस शोक सागर से उद्धार हो नहीं सकता। शोक सागर से उद्धार का एकमात्र उपाय है आत्मज्ञान। तम अतिभक्तम, पर आत्मज्ञान किसको दिया जा सकता है? जिस किसी को जो है रेडियो से टेलीविजन से आत्मज्ञान सुनाने की नहीं करता। आत्मज्ञान को कैसे पचाएगा? वह आत्मज्ञान नहीं पचा सकता है, इसलिए अर्जुन कैसा है? अति भक्त है। भगवान के सामने कह दिया कि शिष्यस्ते हम साधिमान त्वाम ब्रह्म, मैं आपके शरण में हूं, आप हमको एक शोक सागर से आप निकालिए, प्रपश्या में मम आपको दिया इच्छुक मुच्छूषण मित्र, तीनों लोगों का राज्य भी हमको हमारी हमको ये दुख से बचा नहीं सकता है, इसलिए आप हमको जो है इस दुख से उद्धार करिए। ऐसा भक्त है अति स्निग्ध, बहुत स्नेह, वो बहुत ही जो है साफ सुथरा है, माने उसके चित्त में कहीं जटिलता नहीं। ऐसा नहीं है कि बाहर से शिष्य बन गया और अंदर से फिर ज्ञान दे दिया, ऐसा अत्यंत स्निग्ध स्वभाव का है। उसका ऐसा जो अर्जुन है उसको शोकाद उद्धर तुम इच्छन भगवान, शोक से उद्धार करने की इच्छा रखने वाले भगवान, यथोक्त ज्ञानम, जो यथोक्त कहा गया जो ज्ञान है वह तम अर्जुनम अवतारयन, उस अर्जुन में उस ज्ञान को प्रवेश कराते हुए पदार्थ परिशोधने प्रवर्तयन। कैसे प्रवेश कराना? पहले पदार्थ का शोधन होगा तभी ज्ञान होगा। आप ऐसा मत समझिए कि ऐसे ज्ञान हो जाए। तो हम पदार्थ का शोधन जब तक नहीं होगा, तब पदार्थ का शोधन नहीं होगा तब तक ज्ञान नहीं होगा। जब तक ये तुम पदार्थ को, जब तक मैं का अर्थ आप निर्धारण नहीं करेंगे अपने अंदर, ये शरीर से लेकर के अहंकार पर अहंकार पर्यंत से पृथक अपने स्वरूप का निर्धारण नहीं करेंगे तब तक तुम पदार्थ का शोधन नहीं होगा। और माया से पृथक करके जो है ईश्वर के स्वरूप का निर्धारण नहीं करेंगे तब तक तत्पदार्थ का शोधन नहीं होगा। वहां भी निर्धारण करना पड़ता है। नामदेव को यही तो कहा भगवान ने, वो दुखी हो गए तो दुखी होके गए, कहा क्यों रो, भगवान ने कहा क्यों रोते हो, कहा संतों के बीच में अपमान कर दिया मेरा, कहा ये कच्चा है निगुरा है, कहा कि अपमान क्या किया, ठीक है तो कहा निगुरा तो तुम हो ही, गुरु तो किए नहीं, कहा मुझे आपका दर्शन हो गया तो भी गुरु करने की जरूरत है, कहा हाँ गुरु करने की जरूरत है, क्योंकि तत्पदार्थ का शोधन नहीं हुआ तुम्हारे, तुम तो इसी मंदिर में मुझे जानते हो ना, जिस थापी से उसने सिर ठोका था वहां भी मैं था, उसमें था कि नहीं ये तो नहीं जानते थे। तो हम तत्पदार्थ का शोधन नहीं हुआ। तुम जानते हो भगवान हमारे साथ खेलता है, पर भगवान को जानते कहां हो, हमारे स्वरूप को नहीं जानते हो, तुम तो औपाधिक स्वरूप को जानते हो, तो जाओ गुरु के पास जाओ तब। तो यहां पर ये तुम पदार्थ तत्पदार्थ का शोधन ज्ञान में जो है वह बहुत ही आवश्यक है। इसलिए पदार्थ परिशोधनी प्रवर्तयन, पदार्थ परिशोधन में अर्जुन को प्रवर्तित करते हुए यही है अर्जुनम अवतारयन, ज्ञान में अवतारित करना क्या है, पदार्थ शोधन में। आदौ त्वं पदार्थं शोधयितुं अशोच्यान् इत्यादि वाक्यम आह इति योजना, प्रारंभ में जो है तुम पदार्थ के शोधन के लिए अशोच्यान इत्यादि वाक्य जो है भगवान ने अर्जुन के प्रति उच्चारित किया, ये योजना कर लेना। अब एक चीज और बताते, यस्य अज्ञानम तस्य भ्रम, जिसको अज्ञान रहेगा उसको भ्रम हो सकता है कि नहीं, अज्ञान रहेगा तो भ्रम हो सकता, और जिसको अज्ञान होगा उसी को भ्रम होगा, ज्ञान होगा तो क्यों भ्रम होगा, अज्ञान होगा तभी भ्रम होगा। अज्ञात रस्सी में सर्प भ्रम होता है, ज्ञात रस्सी में सर्प भ्रम नहीं होता, अज्ञात रस्सी में सर्प होता है, ज्ञात रस्सी में कैसे होता। तो जहां अज्ञान है वहां पर भ्रम है, और यस्य भ्रम तस्य पदार्थ परिशोधन पूर्वकम सम्यक ज्ञानम वाक्याद उदेति, और जहां पर भ्रम है तो भ्रम को दूर करने के लिए वाक्य का प्रयोग करना पड़ता है, उसको समझाना पड़ता है, उसके लिए वाक्य का प्रयोग करना पड़ता है। भ्रम है तो वाक्य का प्रयोग कर। जैसे वेदांत में दृष्टांत देते हैं ना, कि दस व्यक्ति चले, अब नदी की धारा बड़ी बिखरी हुई थी, तो कहा भाई नदी के पार जाना है, तो कोई यहाँ से हल्के गया, कोई वहां से गया, कोई वहां से गया, अब उस पार पहुंच गए दस, तो किसी ने कहा भाई देखो बैठ करके देख लो हम दस चले थे, दस है कि नहीं है, कोई बात तो नहीं गया नदी में, तो दसो बैठ गए, तो गिनने लगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अपने को गिनना भूल गया। उसने कहा इधर 9 ही है, अरे दूसरे ने कहा तुमने ठीक नहीं गिना, वो भी गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ही। अब रोने लगे सब, किसके लिए रोने लगे, दसवां कहा, दसवां बह गया, कोई सिर पीटा होगा तो उसका सिर भी फूट गया होगा, तो दसवां का पता नहीं लगा, भ्रम हो गया ना, तो दसवां का पता नहीं लगा। तो वहां वाक्य की जरूरत है, कोई महापुरुष वहां आ गए, क्यों रोते हो, दस हम गए थे एक गायब बह गया, उन्होंने देखा दस तो है ही, कहा दसवां है, तब सावधानता आ गई कि दसवां हो सकता है, कहीं देखे हो महाराज कहां है, यही है, कैसे है, कहा गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ही तो है, आज तुम दसवें हो। तो वाक्य के द्वारा क्या है कि भ्रम निवृत्ति, वाक्य के द्वारा भ्रम की निवृत्ति होती है। इसी बात को लेकर के कह रहे हैं कि जहां पर इस प्रकार का भ्रम होता है तो पदार्थ परिशोधन पूर्वकम सम्यक ज्ञानम वाक्यादुदित, तो पदार्थ शोधन पूर्वक जो सम्यक ज्ञान है वह वाक्य से उद्भूत होता है, इसलिए ज्ञानाधिकारिणम अभिप्रेत्याह, इसलिए ज्ञानाधिकारी को जो है वह लेकर के कहते अशोच्या नन्न शोचस्त्वम। अब भाष्य में देखिए, न शोच्या अशोच्या भीष्म द्रोणादय, जो शोक करने योग्य नहीं है वह है अशोच, अशोच्य यानी न शोच्य अशोच्य, जो शोक करने योग्य नहीं है उनका नाम है अशोच, वो कौन, भीष्म द्रोणादय, क्यों शोक करने योग्य नहीं है, असद वृत्तत्वात् परमार्थ रूपेण च नित्यत्वात्, दो हेतु, जब तक उनका प्राण निकला नहीं है तब तक सदवृत्त वाले हैं, तो सदवृत्त हैं तो इसलिए शोक करने योग्य नहीं है, सदवृत्त वाले का शोक तो करता नहीं कोई व्यवहार। हाँ यदि कहो कि मर जाएंगे तब तो शोक करना पड़ेगा, तो कदे आत्मा मरता ही नहीं, शरीर के नाश से आत्मा का नाश है नहीं, इसलिए भी शोक नहीं करने योग्य है। तब दोनों व्यवहारिक दृष्टि से भी शोक करने योग्य नहीं है, पारमार्थिक दृष्टि से भी शोक करने योग्य नहीं है, ये बता दिया सदवृत्तत्वात्, एक हेतु दिया परमार्थ रूपेण च नित्यत्वात्, परमार्थ रूप से नित्य है इसलिए भी शोक करने योग्य नहीं है। थोड़ी सी टीका देखिए, कथम तेषाम अशोच्यत्वम, पहले कह दिया नहीं, अब यहां पर एक देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, एक शंका उठाते हैं, यत्तु कैश्चित् आत्मा वा अरिद्रष्टव्य इत्यादि आत्मयाथात्म दर्शन विधिवाक्यार्थम अनेन श्लोकेन व्याचष्टे स्वयं हरि इत्युक्तम, इसके बाद क्या पाठ है आपने, हाँ हमारे में नहीं है, तद अयुक्तम होना चाहिए, तद अयुक्तम, क्यों कि कृत योग्यता एकार्थ समिवेत श्रेय साधनता या वा पराभिमत पराभिमत नियोगस्य वा विद्यर्थस्य अत्र अप्रतीयमानस्य कल्पना हेत्वभावा। यहाँ पर तदायुक्तम होना चाहिए। ठीक, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि यहाँ पर अशोच्यानन्न शोचस्तम जो बात चल रही है वह शास्त्र में जो एक बात आई कि आत्मा वारे द्रष्टव्यो श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य, याज्ञवल्क ने जो मैत्री से कहा, अरे मैत्री आत्मा जो है वह द्रष्टव्य है, वही श्रवण करने योग्य है, मनन करने योग्य है और निधि ध्यासन करने योग्य। तो यहाँ पर विधि जो है वो लोग विधि मानते, यहाँ पर आत्मा को जान, आत्मा के श्रवण करने का मनन करने का जानने की विधि, आत्मा द्रष्टव्य है तो आत्मदर्शन की विधि है, वेदांत तो उसको विधि नहीं मानते, आत्मदर्शन की विधि नहीं होती, क्योंकि दर्शन जो है वह वस्तु तंत्र है, कर्त्य तंत्र नहीं। पर लोग जो है वह विधि मानते हैं जो, तो उनका ऐसा कथन है कि वो जो शास्त्र उपनिषद में विधि है वही इस श्लोक के द्वारा कही गई, कि तुम ऐसा करते हो। और पंडित लोग तो जो है वह कथा सुन कथा सोच नान सोचंती पंडिता, इसलिए यहाँ पर आत्म तत्व को जानने के लिए विधि नहीं है इसके अंदर, इस श्लोक के अंदर प्रत्यय भले ही नहीं है पर वही विधि यहाँ पर माने आत्मदर्शन की विधि आत्मावारी द्रष्टव्य ये विधि यहाँ पर वो लोग ले आते हैं, उसी बात को यहाँ पर कहते यत्तु कैश्चिद। हाँ भाई आप समझते नहीं हैं, एक लेट होता है वेद में, एक लेट लगा दो समझे ना, उसके द्वारा हो जाता। यत्तु कैश्चिद आत्मा व आर्य द्रष्टव्य इत्यादि, ये जो श्रुति है आत्म याथात्म दर्शन विधि वाक्यार्थम, जो आत्मा आत्मा के यथार्थ स्वरूप के दर्शन के लिए विधि वाक्य है आत्मा व आर्य द्रष्टव्य, ये जो विधि वाक्य है वह अनेन श्लोकेन व्याचस्ते स्वयं हरि, वही विधि इस श्लोक के द्वारा भगवान यहाँ पर उस विधि को ले आते हैं कि हे अर्जुन तुम्हारा शोक कैसे दूर होगा, अरे आत्मा का दर्शन करना चाहिए, आत्मा का दर्शन किए बिना शोक तुम्हारा दूर नहीं, इसलिए आत्मदर्शन की विधि मानते हो तदायुक्तम, वो बात ठीक नहीं। क्यों नहीं ठीक है? कृत योग्यता योग्यता एकार्थ समवेत श्रेय साधनतया अथवा पराभिमत नियोगस्य वा विध्यर्थस्य अत्र अप्रतीयमानस्य कल्पना हेत्वभाव। कहते जो तुम यहाँ कल्पना करते हो उस कल्पना में कोई कारण नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसी कल्पना के लिए भी आधार होना चाहिए, कल्पना के लिए भी आधार होना चाहिए, तो कल्पना के लिए आधार होना चाहिए तो यहाँ ऐसी कल्पना का किसी भी प्रकार का आधार नहीं है, वह दोनों प्रकार की कल्पना तुम्हारी हो सकती है। जो नियोग मानते ना पराभिमत, जो नियोग नियोग वहां पर क्या है, नियोग विधि द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य, ये है नियोग, ये लगाना है किसी को किसी चीज में लगाना, तो वो जो है विध्यर्थस्य नियोग रूपी जो विधि का अर्थ है वो विधि का अर्थ यहाँ पर प्रतीत नहीं हो रहा है। अथवा कृत योग्यता एकार्थ समवेत श्रेय साधनताया है, जो कृत योग्यता है। इसको आगे स्पष्ट करेंगे। अभी कहते हैं कि जो कृत योग्यता, जो योग्यता के अंदर समवेत जो श्रेय साधनता, माने यह करने से श्रेय की प्राप्ति होगी, यही होगी साधनताया। साधक किसका साधन हो गया कि श्रेय साधन। श्रेय साधन कैसे बनेगा? कृत योग्यता एकार्थ समवेत। ये जो साधनता है, इस साधनता की भी प्रतीति नहीं हो रही है और विधि की भी प्रतीति नहीं हो रही है, इसलिए तुम्हारी कल्पना का कोई आधार नहीं बनता। अच्छा, क्यों कृत योग्यता योग्यता का अर्थ समवेत श्रेय साधनता क्यों नहीं बनेगी यहाँ पर? अरे भाई, कर्म से सब काम होते हैं। यदि कर्म से स्वर्ग मिल जाता है सुखात्मक, तो सुखात्मक मोक्ष भी क्यों नहीं मिल जाएगा? तब कहते हैं कि नच दर्शने पुरुष तंत्रत्व रहिते विधेय यागादि विलक्षणे विधि रूप पद्यते कृत्यंतर्भूतस्य अर्हार्थत्वात् तब्यो न विधिम अधिकरोति इति अभिप्रेत महा। कहते हैं कि देखिए, दर्शन होता है पुरुषाधीन दर्शन नहीं। जितनी भी क्रिया है, इस सिद्धांत को पक्का बना के रखिए, जितनी भी क्रिया होती है वह क्रिया होती है कर्तृतंत्र, कर्ता के अधीन होती है। शास्त्र कहे कि आप प्रतिदिन अग्निहोत्र करिए, ये विधि है। यावत जीवम अग्निहोत्रम जुहियात। पर आप करेंगे तब न होगा, न करेंगे तो फिर क्या? करना तो आपके अधीन है, शास्त्र ने कह दिया, पर करना आपके अधीन है। तो जितना भी कर्म होता है वो कर्ता के अधीन होता है, कर्ता करे न करे। लेकिन ज्ञान कर्ता के अधीन नहीं, ज्ञान कर्ता के अधीन नहीं, प्रमाण के अधीन। प्रमाण शुद्ध है तो वस्तु दिखेगी, प्रमाण शुद्ध है तो वस्तु दिखेगी, चाहे आप चाहो चाहे न चाहो। अनचाही वस्तु आपको क्यों दिखती है? वो दिखेगी, वो वस्तु तंत्र है। प्रमाण शुद्ध होना चाहिए तो वस्तु दिखेगी ही। आपका नेत्र खुला है, आप अंधे नहीं है, मन नेत्र के साथ है, तो खंभा ये दिखेगा ही, पंखा दिखेगा ही, आप इसको रोक नहीं सकते। तो ज्ञान वस्तु तंत्र है और क्रिया जो विधि है वो कर्तृतंत्र है। इसी बात को वो कहते हैं कि नहीं दर्शनी, दर्शन जो है, जो ज्ञान है, पुरुष तंत्रत्व रहित। ज्ञान में पुरुष तंत्रता नहीं है, पुरुष के अधीन नहीं है वो ज्ञान। पुरुष के अधीन क्रिया है, पुरुष के अधीन ज्ञान नहीं है। इसलिए पुरुष तंत्रत्व रहिते विधेय यागादि विलक्षण, जो विधेय यागादि है उससे वह विलक्षण है दर्शन। क्या दर्शन माने क्या? वह विधेय जो है यागादि से विलक्षण क्या है, ये विलक्षण तो भी समझ करके रखिए। वहां तो शास्त्र ने कह दिया यह याग करना, उतने से स्वर्ग नहीं मिलेगा, उतने से स्वर्ग नहीं मिलेगा। याग जब विधि पूर्वक आप करेंगे तो आपको स्वर्ग मिलेगा, तब मिलेगा। पर ऐसा यह नहीं हो सकता है कि आपको रस्सी का ज्ञान हो जाए तो उसके बाद सर्प को हटाने के लिए कोई क्रिया करनी पड़े, ऐसा नहीं। ज्ञान में ये नहीं, वहां तो ज्ञान होगा। विधि में क्या है? ज्ञान होगा। पहले ज्ञान होना चाहिए आपको यज्ञ का, और फिर आपको करना पड़ेगा, तब उसका फल स्वर्ग मिलेगा। पर यहाँ पर जो ज्ञान है तत्व ज्ञान जो है वो तत्व ज्ञान में ऐसा नहीं है। रसु का ज्ञान होने के बाद वो फल आपको फल के लिए दूसरी क्रिया नहीं करनी, यहाँ ज्ञान समकाल ही जो है फल हो जाता है, ज्ञान के बाद कोई क्रिया नहीं करनी पड़ती है। इसलिए कहा कि विधेय यागादि विलक्षणे, ये किसके साथ विलक्षणे दर्शने, दर्शने का दो विशेषण दिया, एक विशेषण तो ये दिया विधेय यागादि विलक्षणे, दूसरा विशेषण क्या दिया पुरुष तंत्रत्व रहते, ऐसे दर्शने न विधिरुत्पद्यते, विधि नहीं बन सकती है। अच्छा अब यदि कहो कि द्रष्टव्यो श्रोतव्यो मंतव्य, यहाँ पर तो सीधे द्रष्टव्य तो कहा जा रहा है, तव्यत प्रत्यय है, तो उसको विधि मानना चाहिए, शास्त्र कहता है। तब उसका उत्तर देते हैं कि कृत्यंतर्भूतस्य अरहार्थत्व अरहार्थत्वात् तव्यो न विधिमत् करे, वहां कृत्य प्रत्यय के अंदर योग्यता खाली है, वहां पर विधि नहीं, वहां पर खाली योग्यता का कथन है, दर्शन योग्यता का कथन। द्रष्टव्य है माने आत्मा, द्रष्टव्य माने दर्शन योग्यता वाला है, आत्मा का ज्ञान होता है, आत्मा दर्शन योग्यता वाला है, दर्शन करना चाहिए, इस प्रकार की कोई विधि नहीं है, दर्शन योग्यता, क्योंकि अरहा में जो है तब्यत प्रत्यय होता है, अरहा योग्यता, तो दर्शन योग्यता वाला है, इसलिए यही वहां पर अर्थ है। वहां पर कोई कर्मकांड के समान विधि नहीं है कि आत्मा के दर्शन के लिए कोई क्रिया आरंभ करनी चाहिए, ऐसी कोई विधि नहीं है। इसी बात को कहा कि कृत्यंतर्भूतस्य अर्हार्थत्वात्, वो अर्हा अर्थ है वहां पर, इसलिए तव्यो न विधिमधिकरोति, तव्यत प्रत्यय जो है वह किसी प्रकार विधि का अधिकार में नहीं आता, ऐसा अभिप्राय रख करके भाष्यकार भगवान कहते न शोच्या अशोच्या भीष्म द्रोणादयः, ये भीष्म द्रोणादि जो हैं वह शोक करने योग्य नहीं है। कथम तेषाम अशोच्यत्वम्, कैसे उनका शोक नहीं करना चाहिए, इत्युक्ते भीष्मादि शब्द वाच्यानां वा शोच्यत्वम् तत्पद लक्ष्याणां वा इति विकल्पे आद्यं दूषयेत्, कहते अच्छा भीष्म का अर्थ तुम क्या कर रहे हो, ये खूब ध्यान रखने की बात है। जैसे मैं आप कहते हो तो इसका अर्थ तुम क्या कर रहे हो, शरीर जो है ये जीवित शरीर, ये मैं का अर्थ कर रहे हो कि आत्मा कर रहे हो, क्या अर्थ कर रहे हो, मैं आप कह रहे हो तो इसकी इसका क्या अर्थ कर रहे हो, ऐसे भीष्म आप कह रहे हो तो इसका क्या अर्थ है, आत्मा अर्थ है कि कार्यकरण संघात अर्थ, यदि आत्मा अर्थ है तो आत्मा तो मरता नहीं, यदि कार्यकरण संघात अर्थ है तो व्यवहारिक तो मान रहे हो व्यवहार में, तो व्यवहार में तो ये कर्म देखा जाता है ना कि इसका कर्म अच्छा है सद्वृत्त वाला है कि असद्वृत्त वाला है, विद्वान तो यही देखता है कि भाई ये सद्वृत्त वाला है कि असद्वृत्त वाला है। इसी बात को लेकर के कह रहे हैं कि कथम तेषाम अशोच्यत्वम इत्युक्ते भीष्मादि शब्द वाच्यानाम शोच्यत्वम तत्पद लक्षणाम वा,